الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم دیکھری سکے دولس باب نو اول بابو سبا فاتر یاسین او دویم بابو صافات سات زمر او دریم حوامیم سبعو تسلورم باب دے محمد فتح و حجرات تسلورم باب کی دری سورت ندی سورت محمد و سورت الفتح و سورت الحجرات ادریوال پیوم سلدی جدی صورت کی قتال فی سبیل اللہ سورہ فتح کی بشارت پا فتح و پا نصرت سرا او حجرات کی تنظیم ملک فتح شو اصول دے اسلام پا کی جاری کے چیسلے وشی پاو آداب سرا سبا ادریوال صورتوں پیو ترتیب دی کل چمخ کی صورتنو کے توحید مسئلہ ذکر شو حوامیمو کے دیر پا اعلیٰ طریقے سر چے شبہات و رد پا کیو شو دی صورت کیوئی چے دید پار جہاد و قتال پکار دے دے مداوہ چے آخر دو دا بھی صورت کیوئی حاضر بلاغ بلاغ دا قرآن دعوت تے دی صورت کیوئی چے ددی دعوت رسول طریقی اغداری سورہ محمد کی ذکر کی کہ طریقی در رسول دادی چہرے کی قتال فی سبیل اللہ دے دغه سے درم دا چی اخر کی ویلو فصبر صبر کوا دلتا و تو یہ کہ صبر کارو نشنو بیا فقاتلو بیا جنگ کوا بغیر دین نکی مکہ دے صبر خبر او دی کی د قتال خبر یو سلورم دیر اہم ربط یہ دار ہے چل تیویل حل یو لکو الا القوم الفاسقون بل سوکنا ہلاکی گی فاسقان بہ ہلاکی گی دی صورت کی ویلو چداری ہلاکت دو قسم دے کل اللہ پخفل قہر سرا او کل استاسو پلا سنو روز بے ہلاکی سوال پیداشی کے ولی بہ ہلاکی گیا گی خم منزنا روجی عمل نہ کئی کا نام عمل پارسو کئی دی صورت کی بہو ہوئی چی احبت و اعمالہم اضل اعمالہم عمل نے برباد دی ہلاکی گی بزگا چی عمل نے ندی قبول کرنا آگو تو شرک دوجی نہ تباشی ہوئی دعوت صورت دا قتال فی سبیل اللہ سر دعوی توحید نا ون اللہ سم آیات کے چفا علم انہو لا الہ الا اللہ مدی مسئلہ زان پوکے دیبان علم حاصل کے ددید پارا ہر عمل کی کہا منز دے کہا روجدہ کہا جہاد دے اگر ذکر کی دعوی توحید ہو او صورت کے درے باب دین اول کے دا قتال دعوی فیضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب اتا علتنا بذکر کی جدی سرول جہاد کی گی اگر اتا علتنا بذکر کی کیا علتنا حقیقت کے دی مجرمان جرمون دی دا جرم دے پکے دا جرم دے پکے ذکر سر جہاد کی او یولس مومنان تا خطابات تی چیغ داری اوصاف حسنہ دی دو امباب کی یولس خطابات مومنان تا ادریم کی دو منافقانو اتلس عیوب او خباسات ذکر کی لکم صورت کی جی قتال بی سبیل اللہ انو دو منافقانو پاکی زیاد کشف کی گی داغی و تلس خباستون بیانے سورت طول دین ڈک دے چھتا قتال علتون مومنان دو یولس صفتون اوصاف دا منافقانو اتلس عیبونه دا پکې بیان دي. اول باغ علتونه بیانې په دې طریقې چې صد عن سبیل الله دا یو علت دی ذکر سره جنگ وکړي. حلق د الله دین نه بدلی بندی او اضل اعمالهم عملونه برباد شوی دي. کفرانم واتبعوا الباطل باطل پسیری داغی مرستا کئی دغ فکری حومان ذل اللہ قرآن یہ بد گان لے رہے دا پہ ڈیر بد لگی. او فتعصا لهم وضل اعمالهم دمر اللہ علیہم وان الكافرین لا مولا لهم دا دغی اول سمایت پوری با دیا عیوب ذکر کئی اول سمایت پوری دارم بے بابو ادی کے علل قتال او حکم دا قتال. بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول کے فصل سورہ حدید نہ دے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اگر کسان چی کفر کرے دیں او بند کری دی خلق دا اللہ دا دیننا اگر سورہ فتح کی بیا رہا ہے سنگے خلق بند کرے ہو کمزے بند کرے ہو ارے تفصیل و سورہ فتح کی اور پسی راضی اضل اعمالهم اللہ ذی طول نیک عملون چیزی بہت اوی اگر طول تباہ برباد کرل سب ہو جا دو کفر کو جا کفر سر عملون طول برباد چکن مطلب سدے دو کافرانو طول اعمال کفر کو جا باندی برباد دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چیمان راولو عمل کو صالح و آمنوا بما نزل علی محمد ایمان راولو پاغی قرآن نازل کری شوپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی دانو میں اولی واغستو در دید پاغی چی پاغی پیغمبر ایمان راولو چیغا مجاہدو تا پیغمبر مجاہد دے کنا نتب مجاہد نے نمو تذکا واغت دکھا اگا ہو مبلغ ہم دے اگا معلم ہم دے اگا مصلح ہم دے ناگا مجاہد ہم دے کنا اگا تغطول سی بتنا دے انسانیت حاصل دے کنا اگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی اگا مجاہد اعظم دے اجبار ایمان روڑی خدا میں مطلبی چی جہاد بقی کنا هو الحق من ربهم او دا قرآن حق دے طرف آدھ رب دینا یا دا پیغمبر حق دے طرف آدھ رب دینا دا مومنان ایمان او عمل ذکر شو نفیدے سشوا کفرانم سیئاتم دی ایمان پا برکت سر اللہ دی گناہون ختم کرل گرا پل دا کافرانو نیکے پا کفر ختم شوے دی پل دا مومنانو گناہونا پا ایمان باندے ختم شو دیکھ دا برکتو کفرانم سیاتے ہیں و اصلح بالهم او خک اللہ دا دی حالت پا دنیا کی دلتا وہ سرداوائی درست ایک حالت دی پا دنیا کی دا تقابل لکا نخوا کافرو کار تو گورا غی اخفل نیکے خطوی شوی مومنان تو گورا پا ایمان سرے گناہونا اور ایجیدو دیر فرق دیکھنا ذالکا بین اللہ بین اللذین کفروا اتبعوا الباطل داولی اللہ دا غی عملونا برباد کرل داولی دی سر جنگ کی دیشی علت تے دا زکا چی دا کافران چی دی دی دا باطل مرگرتیا کئی باطل مضبوطی راتا وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم او کسان چې مؤمنان دي هغه مرګرتیا کوي د حق هغه حق او چې طرفا د رب د دینه دي جدا کوي د یو بل نه ها د دې لپاره چې ګورې دا یو شان څه نه دي جیسی کې ذکر شو سوا ام محیا و ماتم تاسو چې دې ژوند او مرګ یو شان څه دي دی ہر صدی او بلن جدا جدا دی اغید باطن تابداری کی دی دا حق قدالک ادرب اللہ للناس امثالهم دغسی اللہ بیانی خلق لرا مثالون دی جعبرت نواقلی دا دا قتال خبر دعوی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَلَّتِ مَخَامِخِ ذِي كَافِرَانَ سَرَا فَضَرْبَ الرِّقَابِ وَهَذِي لَبُسْتُنُ الْتَخْوِيلُ فَوْقَ الْعَنَاقِ أَذَلْتَكِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا وَرْسَرَدِ وَهَذِي لَرَا كَمْ وَهَلَ كِفَرِقَاب بُسْتُنُ بَانْدِي وَهَ تَرْكَمِ پُورِ حَتَّى إِذَا سَخَنْتُمُوهُمْ سردی پوری چتاسو خویرو لو قوم قابو کرو قتل دی روشنو اسخن تموہم روبم پی پریباس سخت وینیم سویکلی مشد الوساقا اس کے قیدیان کوینو خیر دے مشد الوساقا اتڑے دیلر مضبوط قیدیانی ہے کہ اس قیدیان سر ابیا سے چلکو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانْ یا بے احسانو کے پدی باندی دغسی بے پریدے انہی کلے اوصلے دے احسان نوم پیدا واخلی چیرا خیرہ سروکلو راشہ ایمان روڑا چی اسلام کی سختی نشتہ دورا ورمو قیدیانو مونگے دقا سر اخلاس کرو نو قیدی چی سدین عبرت واخلی وَإِمَّا فِدَانْ اور یہ بتنا مال واخ لین و آزاد بے کے دادو دا قیدیان و مسئلہ شوری بے کے یا احسان کل اسے آزادل او یا فدیہ فدیہ دا مطلب چھ مال تنا واخ لے یا کدا سی چھ مسلمانان اغی سر قیدی ناغی باغر اخلاس کی اتاس ودی اخلاس حتی تا ترغی پوری بجنگ کوئے رو پوری بدا سلسلہ جاری تزع الحرب اوزارها چکیلی دا کافران خپل وصلی پس چلی سلامی شی کنا یا بجنگ نکو ہے تزع الحرب اوزارها حرب نمرات اہل حرب دی چلی حربیان دی کن لا کافران چلی خپل اوزار او وصلی کی دی بس بیا بہت سناو آئے اب صلحی بیان کن ذالک دا حکم دا اللہ امانے قتال فی سبیل اللہ ولو یشاء اللہ کچر دا اللہ فخوی لن تصر منہم فخفلوی دا دین بدل غستے و تصرے پی نکڑو لے اگر سنجھے بخانی قوم نے حلاک کری دی کنا خودی کی صحیح حکمت تے ولیکن لیبلو بازکم ببازن لیکن امتحان و ازویخ کی دباز استا سنا چی مومنان دی پا باز سر چی کافران دی لغت امتحان نے کہنا تھا تو پکی شہادت ملو شی درجی و مرتبی و حاصل شی ذکر اللہ تا سل خیر و برکت را جمع کو لحکم اوکا چلی سر جانگو کے والذین قتلو فی سبیل اللہ یغم و منام چی شیدان کری شید اللہ پلار کے فلن یضل اعمالهم اللہ چری رضی عملون نزائے کی سیہدیہم دی تو ہدایت شوئے دیکھا نو مومنان دی نو کم ہدایت و تکی سیہدیہم طریق الجنت ابخی دیتا لارد جنت تا جنت لارد کن جہاد قتال فی سبیل اللہ ویصلح بالاهم دلتے یصلح ہوئے کن امخی اصلح ویلو اگر دنیا حالو او دار آخرت حالو ویصلح بالاهم دیر خیستب کی حالت دی پہ جنت کی ویدخلهم الجنت عرف آلہم او داخل بکی دیل را جنت تاہر جنت عرف آلہم چی دیتے پہ قرآن کی خولے دے کنا تعریف ہوتا کڑے دے دا سی بھئی نہرون بھئی دا مانا دویم عرف آلہم دا جنت طریقی و تقول دیلارے اسے سڑے اوزے تتلیش کی لار نہیں معلوم ندیت اللہ لار خولی دی قرآن کے کنا چی ایمان یا یو لار دا جہاد یا بل لار دا دا ټول اعمال دي. ها دریم معنا کی دا عرف عرفها جدا دا عرف نہ دے عرف خوشبوئیں تو اگر جنت عرفها لهم طیبها لهم دیر خوشبوئیں کرے دے داری خوشبوئی بڑے پینزو سو کال پہ مزل بان لے دے دے اگر جنت تبی بوزی. یو حکم شو ترغیب دا جہاد فیضا لقیتم اللذین دا دویم یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو ان تنصر اللہ کتا سو امداد کوئے دا اللہ یعنی دا اللہ دا دین کنا ینصرکم نا اللہ بستاسو مددو کی اگر بسنگی ویثبت اقدامکم مضبوط بگی استاسو قدمنا و میدان کی یری گئے بنا والذین کفروا پاکستان کے کفر کڑے فتعس اللہم وغیل حلاکت سے تعس اللہم حلاکت سے دید پار تعسا تعسا وظل اعمالہم داغی طول عملون تباکرل داولی ذالک بینہم کریہو ما انزل اللہ دا ذکر شدید اللہ کتاب بد گنی قرآن عمل بین بربادی گی کریہو ما انزل اللہ دیر بدی گانو دا قرآن فأحبط اعمالہم اللہ دی اوی عملون برباد کرنو افلم یسیرو فی الارض دی نگر دی پزمکا کی کیوں گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلہم سرنگ شاقبت داگی کسان چی مخی دینو دمر اللہ علیہم اللہ لا کثرہ وسط پدی باندی قسم قسم عذابوں نے پر آوست طوفانونا ولل کافرین امثالها ددی کافران تبار بسنگ عذابی نلاوی اغسی بئی کا نام سالوہا اسنگ پخانو باندر آگلو اغسی عذاب بپتی امراضی ذالکا دا مومنان اللہ فتح ولی ورکی سکا بین اللہ مولا اللذین آمنو بے شکا اللہ مددگار دید مومنانو وان الکافرین لا مولا لهم اذا کافران مولا نشتا او عزتشتے اگی پو حد کیویلیو کنا لوی خوش علی کریوا چی لنا العزا ولا عزا لکم ویزمونگ عزا شتے استاس عزا نشتا. نبی علیہ السلام ورتوی عمر تیوی چی داس ورتوی چی اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمون مددگار دے استاس مددگار نشتا لا مولا لہم حضیب آپ کے صد مومنان و خصیبتون بیان چو چی کفرانم سیاتیم گناہونا والے معاف کرو واصلہ بالم حالت والا دیر خیستا کرو او اتباو الحق دید حق تابداری کولنو او بیا لن يذل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم درذي مؤمنان واخذ بطنه هذا مشركين علتنا بيان كل شسودوا عن سبيل الله ذك قتل كويت لله دين خلق بندي او اتبعوا الباطل لباطل مرستقيتا بداري فيه بیا فتعسن لهم حلاکت دیلا وازل اعمالهم کریہو ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم دمر اللہ علیہم لا مولا لهم دا داغی اغاتو علتوں نے پکی بیان کو دی باب کے اول بشارت سے مومنان اللہ اور پسی مقابلہ کے دو مشرکین و حال بیانی یا تسلی نبی علیہ السلام کا بے شک اللہ بداخل کی اگر کسان چی مومنان دی عمل کینے کو داسی جنتن تا چی بئی گی با لان دی داغین نہرونا اور اس کی تفصیل کی اگر کسان چی کفر اکڑے دے یتمتعونا ویا کلونا کما تاکل الانعام راشد آگی حالو گورا چی دنیا کے سنگ جون تیری اور ڈنگروں پر شانتے انسانان ندی کا نام ہر کسان کے کفر کڑی ہے تمتعونا دنیا کے مزی کئی سنگ مزی کئی ویاکلونا کما تاکل الانعام خوراک کئی خود سارو پشان کی سنگا سارو پشان کی زکا چه سارویم پا حلال و حرامو نده کارسی وردن نکلو عدیم پا دی نده دی حلال و حرام خو نکی وی خورده دا کلا زیم داده چه سارویم خوراکو کی نو شکریه نا دا کئی او غزی کنا دیم پا دی نده کار سمرا خوراکیو کنو یو لویڈ رکی بو کیو دانوی چه الحمدللہ دی شکریه نا دا کئی کنا دریم دادا چه سارویم چه اخور که وقت سوا چه نفاسی ادری گی ورکو لاری خوراک کئی حدیتم چه دنگ میز کی دی چه پیر سگر دیو خوراک کئی مولانم پکی لگی آری ولی دے دا دین نو خبر کنا چه پیغمبر سنت سنگری دی سیاست دی دی ایمان نو دی اسلام نو پاک کرل خواه دی تا دین ویلشی دین خود دیتا ہوئی خواہ دی اول حق دوڑے کڑے واو پینڈے شیخ تے دعوت ور کڑے واو چی اگر لڑا ہوئی کہا تو اس خلق دمی زن نا چاپی را گر دی و قراکو نکی شی ناغا واپس کیو گاڑے واپس کیو گیٹ کے والا دی اول حق مخیل ورا گئی وی اولی تاسو وی مونگ انسانان یو پینڈے شیخ ہوتا وی وی تا سلو دے انسانان پیل وستی آدھر کو کنا دیر پا مینہ تنوی بوتا ہو کمرہ کی خب عزت کینا ہو کنا دی سیاست خدا خلق و نار سیر کرو مولانیو کو لار خوراک کو ایتا ہوئے سا حدیث مدیث نہ ہوئے لچرتا یہ تمت تاونا ویا کلنا کماتا کلنا ونارو مسولم اللہ وی ورد دی زیدو سیدو دے تسلی پیغمبر لے وکایم من قریت دیر دکلو دخاروننا احیا شد قوتا من قریت کا چیغی دیر سختو پتاقت کے ساد دی کلی مکی والونا اللہ تی خرجت کا اگا کلی چی تی تنے سلے کنا تی خپرے نفو دی کنا احلکناهم اغیم احلک کری فلا ناصر لهم اسو بیا داغی مددگار نو ردیب ہم سوک نہیں بیا افمن کان علی بینت من ربی دا یو شانتی دی دا مسئلہ قرآن دیر پا زور کر آغاز تیرا چی دیوی یو شیر اس پر اخ نشتا دی اگر سوک چی پا یو واضح مسئلہ دی او عقیدہ دا توحید دی دخپل ربنا کمن زین لہو سوء عملی دا پشان دا اگر بیدتی و مشرک دی چه خیست شوی دی اغتا دا بد عمل ورا پا غیبانی فخر کی وی مونگا خوالی منو آو مونگا خدا غی قدر کو احترام کو عرص اولوال اومو دا خو ثواب دوی صوب عملی دی ال پی درگا کی دکانو نکلی دی و جماعتو نینی ولی دی و بس لگیا دی دلتوی عرص کی ثواب دیر دکنا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ رَوَانَ شِيْفَ خُلُ خَائِشَاتُ بَسِي دا دوارا برابر دی کمن زوینا ندی برابر کن مثال داری جنتو چواده کلشوی دا متقیان سرا پیا انہارن تاغی کی او قسم نهرو ندی ممائن دو بونا غیر آسن چر بنبت بویا کی گی کدیر مر اولاری اولاری خوالتا نشتا و دنیا دو بو پشانت ندی اس متودری کی نو بوئی کی خرابش ناغدہ سے نہ خرابی وانہار بالقسم نہر نظیم اللبن دپینا لم یتغیر طعمه چن تارو کی گی جو وقت پہ دیر تیر شنو تارو بشینا دنیا پہ خندی کنا نبدلی کی خند آئے وانہار بالقسم نہر نظیم خمر اند شرابو لذت للشاربین چڑیر مزور کی سکون کتا وانهار بالقسم نهر نظيم عسل مصفى دغه بندي چریر سف میا دی په شانته خونه دی سکه سم خیره یا سشی پکې نشته پکا ماکا دا پکې نشته ولهم فيها من كل الثمرات ولدا يواز سلو قسم نهر نظيم نا دې بارا په دې جنته نو کې هر قسم میويشتا ومغفرتهم من ربهم دي تبا بخشش ملاوشي د خپل ربنا یو قسم خلق خدا سے چپ دی جنت نکیجے پدی نہر نکیجی اتوے دا یو شیرے کمن دا پہشان دا چا دی ہوا خالد ان فی النارے چاگا میں شب جہنم کے دے او دا خوراک دلی دلی دے وسقو ماء حمیما سکولی بشی پدی باندے دی خنس کی دی بوئی چدا لرے کمونگا نسکو نسقو وزورا پی سکولش اکا سڑے چی ساروے راواچی ہو مان حمیما اغاو بگرمی دا سی گرمی اوبدی چی فقط تعا امعاءهم ٹکڑی ٹکڑی بکی دا دی اغا کلمی پگیڑا کی دا یو شانتی دی جدا کن کنا چی گورا دیر پرخ دے دا مو آیا ومن هم من یستمعی لیکو بازی دین آسو دی چی رازی تا تغوط کی دے پیغمبر پاک او ناستی ستا بیان او ستا قرآن او حتی اذا خرجو من عندکا کلچو دی ستا دا مجلسنا قالو للذین اوتو العلم ندی وائی دیا اغی عالمان و عالمان تا صحابه کرام تی اغی توی ماذا قال آنفا دا سخبری کولی دا تپوس دا سنکیو چی گنی یرا زمان یرشو او تما توایا سبقران یرشو خبر کولے بغیر زیارت سننے بلا خبر نہیں کسانی قلوبهم اللہ مور لگو لے دی پزرن باندھے و تب احواءهم ادی صرف پخل و خواہشات بس روان دی لیکن مقابلہ کے اگورا والذی نہتدو اگر خلق او چی ہدایت حاصل شوی دے اغیتا زادہم ہدن اللہ وقف وقف اغیتا ہدایت نور زیاتی علم زیاتی کی کنا پا قرآن سرا پا دین سرا سمر پا دیکی لگیائی نظور با دی علم زیاتی زیاتی اللہ دیتا نور ہدایت و نور بصیرت و نور علم و آتاہم تقواہم او ورب کی دیتا ثواب او اجر د دې خپل تقوا دې اجر ثواب ورکړي کنه نو آتا هم خدا مانا چې ورکړي دې دې خدا ډیر حقیقت ته وځي نو وی کنه بس دا څه وګڼي چې لکه ورکړي فهل ينظرون پس انتظار نکی دا خلق الا ساعه مگر قیامت ته ان تاتی هم بغته تن چې راشي دې تناصافا راضی به ولي فقط جا اشراتها علامه تمخ کرا ولي دي علامی سوی علامی نبی علیہ السلام ویلیو انا و ساعتو کا حاتینی وی زم دا قیامت علامی ممخ کی تیرا لما سور مخ کی دا دو گوتی انیوی لکا دیگی چی سور پرخ لے دا یو لکا دنگا دا نزو مخ کی را لما او قیامت را پسی دے دے پا شراتو کی خواد راغلی دی علامی دا غیر دیر علامی افکار شوی دی نچ راشن دیو بیا ایمان روڑی فانا لهم اذا جاتهم ذکرام چرت بھئی دید پارا پیدا من کل چ راشن قیامت و عبرت غسل او کہ بیا سنکی گئے فعلم انہو لا الہ الا اللہ کل چ قیامت را روان دے نزان و تتیار کا کنا یا خود ازان پا ستیار کو فعلم انہو لا الہ الا اللہ داز دا کا کنا لا الہ الا اللہ بس تو اللہ دید پار پیدا کرے نو درست کلمہ راوڑا ہاں یو ٹکڑا بکی نشتا کہ محمد الرسول اللہ اغبر اس صورت فتح کی راشی کا نخا دیکھ داوی اگر نو کلمہ پورشی فعلم یہ اوی دا امر دے وی دین معلوم شوا چھو دی کلمہ علم پارچا باندے فرض دے علی علم فریضت علی کل مسلم و مسلمت ادا دے کن علم دا دی کلمی فرض دے پہر مسلمان نارینا او زنانا باندے ادا وفا لا الہ الا اللہ اصل علم دا دے پیغمبر تا خطاب دے شاول دا کلمت دکا ذکر دی کہ استاد اللہ سر تعلق دے نوستغفر لزنبکا یا دخپل زن تیارے کا دقی کی رفل نفس سر تعلق دے نو للمؤمنین والمؤمنات یا د مومنانو د نارینو زنانو د پارسوالو کا غی سره تعلق دے. دری قسم تعلق د پیغمبر ذکر کا اللہ سرا لا الہ الا اللہ رخ النفس سرا واستغفر لذنبک اد مومنانو سرا وللمومنین والمومنات واستغفر لذنبک سمعنا اغنس گناہ خنو شوئے معصومو سوتا ہوئی چی بخنو غالا دخپ الزمب یو مانا دا سید اللہ نے سوال کوا کہ ابراہیم علیہ السلام چی کڑے کچری اوشی وی اللہ ما تا معافی ہوکے لیکن بہتر مانا کی روح المانی چی وستغفر لزمبکا یعصمک من الذنب استغفار ڈیر ڈیر کوا ڈیر ڈیر کوا دید پارا کہ اللہ دی بچ ساتھی کا نہ گناہ نہ شوے خون دے وہ جو استغفار ہوئے نو اللہ بری ساتھی یعصمک من الذنب کہ بچ دے وہ ساتھی دار گناہ نہ استغفار عبادت تے ارسوک بے کئی دیدہ مطلب نہیں کہ گناہ تے نہ شوے دے نا لکا منزو ذکر ہو تلاوت ہو نہ عبادت تے کرنے استغفار میں عبادت تے استغفر اللہ آیا اور بخنا غوار دا پار دا مومنانو کناری ندی دا خپل امت او کزنا ندی واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم اللہ خبر دے چستاسو زید اوڑی دو کم دے کی دے زید اوسی دو کم دے کی دے متقلب نمرات دنیا دا دیکھ سارے دیر پریشان ہی کنا جنت کم دے کی بیا قبر کم دے تاسو دے تاسو کنے دے معلوم اب یہ آخرت ٹول زیون اللہ تا معلوم دے دا زجر دا منافقان و شورو شو دے زینا چہ تل سعیبون بیانی خوا ویقول اللذین آمنو اوائی اگر کسان چی دے ایمان دعوی کی امینان خونو دی لولا نزلت سورا ویرد یہ سورت نازل نشو جہاد تام دیر شوق کی گی دیر دس یہ سورت نہ دینا دل شو جہاد اجازت ہی بگے فیضا انزلت سورت محکمت کلچ نازل کلیشی یہ سورت نوے او تازہ وزو کے رفیع القتال او پاغی کے جنگ حکم اشی لکا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس سورت راشا بیا گور منافقان تھا اگر چمخ کے وے دیر شوق ام دے رأیت الذین وبوینے اور کسان فی قلوب مرضن نہ یو یو شمار ہے خا ظلم کی وی مرض دے نو ہو دا ہڈیر لے بیماری دا کنا ین ضرور نہیں لے کا اگی بگوری تا تنیغ نیغ نظر المغشی علی من الموت پشان دا قتلو دا غسلی چی بیو شیر اگلی پا غبان دا مرگا دا ولی لجبنن دے جبن دا بلعب دے نظر المغشی آلے سیادہ لشوئے دے فاولا لهم دے دریم آئے دے فاولا لهم سمانا یو مانا خوکی دے مخشری چی حلاکت دی لرا تبایی دی لرا حلاکت دی لرا او دے مانا دی رستو سر دے فاولا لهم طاعت و قول معروف لائق ددی سرا سے لائق نہ لائق وہ چاط کڑے تابے داری کڑے ہوئے اور خبریں کڑے ہوئے ڈیر درست کہ بالکل منگ تیار یوں جو سو وقت کے نو بس نہ سے خبر پکار وہ کر چول زما شوق دے چی بیا حکم راگ نو بیا پدا سے بھی اوشی رالا لائق دی ددی سرا تاعت قول او قول معروف دیر درست جواب کول خا فیضا عظم الامرو کل چی مضبوط شکار دا اللہ چی حکم دا جہاد اوشی فلو صدق اللہ کدی اللہ سر وعدہ رشتیا کرے کنا نکانا خیر اللہ دا بولڑی را بہتر روا او وعدہ رشتیا نکڑا پاتی شد جہاد نا انکار اوکو نا اللہ وی چی انکار اوکن اس بوتا اس با نقصانات شروع شی اس با دیبان دا دنیا دا مصیبتون رازی خواہ فہل آتے تم ان طلّے تم ان تب سدو فل اردیم یہ منافقانو تاسو نژدین چاسو انکار و قدر جہاد نہ ان تفسدوا فی الارض فساد بو کے پزمک کے ان تفسدوا سو مطلب دیوی یرمونگا جہاد زکن کو چہ جہاد تش فساد دے اللہ وی نہ جہاد نہ پاتے کی دل فساد دے جہاد نہ دے فساد دا ہو جہاد نشتا نو گورا دے خلق دا سجوش ان تفسدوا فی الارض دیر لے فساد بو کے پزمک کے وتقطعوا ارحامکم او کٹ بکے اخپل ولین پل ولے وکٹ شی نو کہتا ہوں صبح ٹول دا دنیا محبت واق لے کا نا یاد نہ اسلے پاتی کی دنیا پہ محبت پانا اور دنیا تمہارا فقا دا کہ دی محبت کے بزرگ کرا رہے کا نا بیا بنا رور پی جانے نہ بہ پلار پی جانے نہ بہ پل کار بکئی ہوئی پل قبر کی بس سمجھ لیا پل قبر کی وہی سمجھ لو ہر سروان شو کنا تو قطی اور ہام تم اولئک الذین داغ کسان دی لعنہم اللہ چلا پدی لعنت کرے دے یا فاصمهم کان کڑی دی بالکل وا ما ابصارهم اور ان دی کڑی دی سترگی دی دی فاصمهم یہ دا سونه وی چې کان کڑی دی وګون دی دی وا ما ابصارهم چې څنګه دل تدا وی چلن دی کڑی دی سترگی دی دی دا ولې زکه دی کی دا راځه کنا جی غوگ چی دے گا نا دے کروغ نہیں ہے سو نقصان و فکرار ہے نا ام اور دل کولی شی کتیاڑو کٹ کے نا دانش کہنے اور دل بکولی شی دے کہ اللہ جدا و قوت یہ خرے کا نا مزہ کہ چفا سم ام اللہ تنا قوت واپس اص خدے نہ کہنے ادھر کچا کٹ کنوما کا نیمے کنوما کر سے سر اوکڑو جسو تے اللہ کا قوت نہ واغست نہ رہے تے واغست او اعما ابصارهم یذکوی چکل کل استر کی خروغی موٹی چ تو تا گوری ا نظر پکی نہیں نذ کہ اعما اب چ استر کی اشتے ہو نظر تے نہ واغست افلا یتدبرون القران دا عیوب دی طول گورا اسمهم اعما ابصارهم لعنهم الله ان تفسدوا تولیتم تقطعوا ارحامكم اتلسوا پوری دا او فلا تدبرون القران دے بل عیب دے اے دی سوچ نہ کی پدی قران کی کدی پدی کی سوچ کولے نو دی کی ودا عیب نہ نو کنا ہا قران خو سڑی نہ عیب لری کی اما لا قلوب نقفالها یا پزرون باندھی جرندی دزرون دی دزرون جرندی جدائی اد اس پنی نہیں او جدائی جرندی دی اقفالها قلوبین یا نکرز کوئی چھو ٹول سلونا دا سنو دی چھو جرندی پی لگی دلی بازی سلونا دی چھو پاگی باندی ان اللذین ارتدو علی ادبارهم بے شکا کسان مرتدی و تووی چھو جہاد نرستو شو چھو واپس شو پخپلو شاگانو باندی پس داگئی چھو خم علم شدی تلار دا قرآن و لار دا سنتو الشیطان سوول لهم لہو تا شیطان خیست تکڑی دی و املا لهم امیدون او تا چولی دی چتا تا خلا دیر وقت دی دیر کارونا تا پاتی دی و چتا جہاد لیلول چی خجو ختم بشن ذالک و انہم قالو دا ذکر دی رستو کی گی چی دی ویلیو دی منافقانو للذین اغا چاہتا کریہو ما نزل اللہ چی غید اللہ دن او دا اللہ قرآن بد گرن لی دی ا کافران دی کنا کافران دا اللہ کلام بد گرن لی دی نو دی منافقان و غی طویل دی چی سنطیعکم فی بعض الامر پر ٹول کارونو کے نشوے لے و دی بازی کے بدر سر مرگری یو خوا دا سے منافقان کافرانو تب اوی چی سنطیعکم فی بعض الامر دا آگا چی اس وقت کی ذکر شو چی اللذین آمنو و چی دعوت ایمانی اکولا منزونا و روجی حج ارس بے کولو او بیا بے کافرانو تاوی چی سنطیعکم فی بعض الامر پٹولو کے نوائی اور بعض کارنوں کے سر مرگری پہ سکے دا پیغمبر پہ دشمنے کے دے یادو واللہ یعلم اسرارہم اللہ خپوئی گدی دی پرازنو فکیفا سرنگی بھئی بد حالت دی اذا توفتم الملائکتو چمڑکی دی لر ملائکو یزربون وجوہہم وادبارہم نٹکی مخوند دی او شاگانی دی مرگ اداس دے گورا دیر دا ذلت ہو تکی مخون دا دی او شاگان دا دی اگر کہ منگے نوینو خواب منگے خو بدنوینو کنا ابدن سر تعلق نشت دا غید روح سر تعلق دے ذالک دا ولی ولی مخونہ ٹکی ذکر بے انہم اتبعو ما سخط اللہ دی پا دنیا کی تابیداری کرے و دا سی اوشی چا اللہ پہ اللہ لے غصہ ور وستا اللہ خپا کونو پا شرک باندے اللہ خپا کی نو دی ام دغا عمل کو پا دنیا کی اسخط اللہ وکریہو رضوانہو او دا اللہ رضے بد گن لیوان فا احبت و اعمال امن اللہ دی عملون تول برباد کرل دا داغی عیوب دی گورا ام حسب اللذین فی قلوب مرضن آیا گمان کی اغا منافقان چی بزرنو کی مرض دے اللہ یخرج اللہ ادغانہم چی اللہ با دی دا زرنو دا کینی رو نباسی دا با خلق تخکار نکی کار کئی بے ہو اگا اللہ تا علم دے چی کل بھائی چی دلتا بھائی کو پاخرت کی بھائی خواب ولو نشاہو کچر اللہ وی زمو خواہوے لارینکہم من بتا تا خودلیو چی دا منافق دے دا منافق دے دا منافق دے دیر شیو کنا من با بالکل تا تا خودلیو ہمون تا تا ندی خودلی ہاں اسے علامام دا تا خولی دا چی دا بے علامی سنگ فلا عرفتم تا پی جندلیو دی بی سیماؤم فخفلو نخو او نشانو سران اگر نخی حدیثو کی بیان کلی کنا ولتعرفنہم فی لحن القول او کپنور سے نپی جنی دا یو علامہ دا پدی بے پی جنی خواہ خام خواہ پی جنی دی لرا پچالا کہ دا جبی کی فی لحن القول پدی بے پی جنی چی خبر بد چنی شکولے دمر بد پجب بیوار نہیں کنا دا بے دا منافقی خواہ فی لحن القول خلق بورتوئی چی ملائک دے ستڑی کلو دیم پدی ندی ملائک نستڑی کی گی خدا دی وجنوئی چی دے دیری خبری کی کنا خواہ واللہ یعلم اعمالکم اللہ خفی جنی دی عملونا اللہ پوئی گی ستاسو پا عملونا باندی ولنبلونکم اللہ ی زخب آزمی کوما زخب اعلان کوما چی قتال لے منافقان پی خفیے کا خوش آلے ولی حتی نعلم المجاہدین منکم الصابرین دید پار چی جدا کم جہاد کون کی پتاسو کی چیغا صبرناک دی ونبلو اخبارکم دو ازمیخ کم استاسو پتولو حالاتو باندے دا جہاد بے ازمیخ دخا دی سر بالکل جدائی راشی خب پتاو لگی چی دا مخلص تے دا منافق دے بے شکا کسان چی کفر اکڑے دے و خلق بن کرے دا اللہ دا دین وشاق الرسول او مخالفت اکڑے دا پیغمبرنا من بعد ما تبین لهم الہدا پس داغی چی خما لمشو دیتا پا کتابونو کی چی دا سنت تی دا سنت تی دا سنت تی ادی دی دا سنتو اس خیالو نساتو بس پا بدعاتو پسیشو شاق الرسول پارا خبر ہے کہ دا پیغمبر مخالفت کولو مخالفت کول چی اگوی لی چی دا کار دا سی مکوا پا دما دما ذکر کوا ادی چی غیرو باسی دشمن دا پیغمبر کنا اغوی لیو چی دا دا خیرات وقت ندے ار وقت دا خیرات وقت دے دیوی ندے جمعی دش پی سواب دے شاق الرسول ولی دا پیغمبر سر دشمنی کیا خوک کاروی لی چی لا تختصو خاص کوئے ما خاص کو المکوئے کنا دا بدتی آدی خوا لن یضر اللہ شیئان دے دا اللہ دین تا نقصان نشی رسولے زانتا با نقصان رسولے وسیحبتو اعمالهم اللہ با یقیناً دا عملنا طول برباد کیم دا دیتا دا دی اسن قبلی کی سنگا حدیث ابن ماجہ کی راغلی چلا اقبل اللہ لصاحب بدعتن صوماً ولا صلاتاً ولا فرضاً ولا نفلاً ایسی ان قبلی مومنان تا اللہ وی چی گوری تاسو دا سے انہوں کیا گوری بدعتیانو سرن اس دین شے گوری یا ایو الذین آمنوا ایمان والا وطیعوا اللہ وطیعوا الرسول تاسو دا اللہ حکم منے چی قرآن دے دا پیغمبر حکم منے چی سنت تی ولا تبتلو اعمالکم فلا عملونا مباتل وے پا مخالفت دا رسول سر باتلی گی پدی باتلی گی کانا خواب بے شکا کسان چی کفریو کا وصدو عن سبیل اللہ دا دریم دل لگورا خلقیم بنک دا اللہ دا دیننا ثم ماتو وهم کفار تو بے تسم نشو مروشو او پا حالت دا کفر کے اگی تو بے تسنگ سمیگی اگی خدا زان پار سعادت گنی خا او سوال بے کوچی اللہ مونگ لپا دی عقیدہ باندی مرگ راکے تخپل مشران پا عقیدہ باندی خا ناغبا توبہ استا وهم کفار فلن یغفر اللہ ولهم اللہ چردی تبخنا نکیم فلا تهنو و تدعو الى السلم دا ترغیب دے یہ مومنانو کمزوری انکے کمزوری ستوی کمزوری دیتوی چت کافر توی چ روغ د سر کوما دا کارو نکی ورے مسلمانان بہ شرم ہے دنیا کے فلا تهنو سستی مکوے سستی و تدعو الى السلم چ تاسو ته دعوت ور کوے چ صلح د سر کوما ننا مل بش خیو صلح بن کے اور اس بیا راضی کا غوی نو ٹک دا تو کافران اوئی چ مونږ د سر صلح کو نو بالکل خود بچر نو دی کہ اسلام کمزوری رہا ولی بدا سے نہ کہ زکوان تم الاعلون تاسو اللہ اچت پیدا کری ہے نو ولی زان کا تکوے کافرانو تا دا غزان کا تکولی وان تم الاعلون دی خو اڑو خبر نہ دی خو یہ رمون گڑیر گمراہ یو مون گڑیر گنانگار یو مون گڑیر زلیل یو اللہ وی دے اس نہ پوئی کن زما پر نزبان دے عزت مند دے خود اخبل زان پزور ذلیل کی واللہ معاکم اللہ استاس مرگرے دے ولن یترکم اعمالکم کم بنک استاس عملنا وطر کم والی توالش داول خلق ادا طول مسلمانان من لگیا دی کافران توی مونگ دا سر صلح کو پی مونگ سر تعلق پیدا کا او تعلقات تجارتی داولی دا دنیا پرستی دا کنا خواہ ایمان خونشتا انما الحیات الدنیا لعب و لهو بیشک دا جون دا دنیا چی دی لو بے ٹوکی دی و ان تؤمنو و تتقو کتاسو ایمان راولو دا اللہ نوی ریدے یوتکم اجورکم درب کتاسو لا اجرنا و ثوابنا اغستاسو نسو نگواری تاسو لبدر کئی و لا يسألکم اموالکم اللہ نگواری استاسو نمالون استاسو طولو دا مانا دا صدی چی پا دو سو کے دن پینزر روپے وقتی دی دا مال لے ستاسو نگو طول مالون نگواری کنا ابن جریر ہوئی چی دمون نسو گواری یو لیکن یکلفکم توحیدہو اللہ پا مونگ زور لگئی چیز ما توحید زکا استان دا غوارم مال دا نگوارم یہ سڑی ہے یریگا ما توحید دا نگوارم چو واحد لا شریک میں اگانا بس دقا دا نگوارم کتا خوشا لے گا خپے خا او کمال میں دا نگوختے تی ما تا نہیں معلوم چی گھٹی دی ورکڑی دی این یسئل کموها کچر اللہ استاسو نمال گوختے چرا کہ دا مال سنگے وقتے فیح پکم او زور در باندھ لگاؤ چشابا تب خلو تاسو بخل کاؤ کنا سلام تالے گٹلے رہے اسم دا سے صورت یسین کی ویلو کنا اللہ وی چلی تو ویلی چلے جزان مسکینان لور کے پسم بالخ نہ پوئی گے انو دی ہوئی انو تغیو ملو یشا واللہ اتاما منگلا پردی خیٹی مڑی کو منگلے پیدا کری دی ورکی دی والا کنا تب خلو بیا بتاسو بخل کاؤ خا اتاسو بخل کا ویخرج اذغانکم او اللہ بستاسو دا کنیستا دا ذرن نرائستی وی خلقو تا بے اخکار کرو چو ورا منافقانو تا اللہ و توی راکے و دیوی نا نخوا خلقو تا شرمی دلیو کنا ها انتم دا تاسو چے ها اولای دا کسان تو داونا تاسو لدعوت در کریشو لتنفقو فی سبیل اللہ چی خرچو کہ دا اللہ پلار کی قرآن ویلی کنا انفقو انفقو فمنکم من یبخلو نتاسو کی بازی داسیو چی اغیی بخلو کو چی مونگ سر سلی مونگ زان لا بیان لی ومن یبخل اللہوی دعوت ہوئے چی چا بخلو کو کنا نفا انما یبخلو عن نفسه زان سر زیادتی ہو کو لاللہ خوصا نشکم ہو لی ومن یب چا چی بخلو کو فا انما یبخلو عن نفسه دا بخلی اخفل زان سر ہو کو التبی بیا سنی دغسی بولاری نو کل یو دیوال سرا کل بل دیوال سرا ایس بے نہیں ولی دا دنیا کی بخل کو کنا بخل اگر توی چی دخ پل مال زکاة نور کی چی نور کی نمخ کی ترشو علی عمران کی چی دا مال بول اللہ پا مرے تواچی او اجدها خامار بت نه جوړ شي. هغه به وایي زه ستا مال یم تا جمع کړی وم زکات ته نه است. ادی وایي چې خلق د بلانه مې اخلاص کړی کنه. والله الغني الا بنياز ذي حاجت یې نشته. نو دی وی چې نشته نو مونږ معاف کوي نه. مونږ ته سله بیا بیا وایي چې منځ کاو روزي نیساو زکات ورکوا کیا یہ تنشت نو بس پری دی پت قلار باندې کنا اللہ وینا وان تم الفقراء پاگلانو ما ته معلوم نه چ ثواب تا مجت ته یو پل خو جنتونه غواړي ابل پل وای چ مون دماغ کی نو معاف کو ما ته پتر چ تاسو جنت غواړي نعمت غواړي د اخرت خیسته جون غواړي فقنا عذاب النار غواړي چې الله مون عذاب نو زکه ته بار بار وای مکنه وانتم الفقراء تاسو اللہ تا محتاج ہے پا ثوابونو کی و جنتونو کی اکنا خوخم نینو و انتا تولو او کتاسو انکار کوئے دا جہادنا دا انفاقنا یستبدل قوما غیرکم نو تاسو بلدی کی بل قوم براولی اگر تخوارو سکار نوئے تاسو ننوینے اگر خلق پا دنیا کی چیزان سر بیڈال باش گردو او یا او گور پکورن بگر دے دو اور بیوٹا کا سوک دے دامیا سے براغلے او موگی دموئی کہ بیا ساروے نا جوڑ کیے گی نو اے ساروے دے دم کی کنا تو مخبے تو اگر خلق گوری نو نشتا کا تو گر دی کنا فا اگر دا دم گری بنن انمو میں ولی اگر اللہ لرکل لو اگر لرکل ختم اکلو ویستبدل قومن غیرکم بدل کے ونور قوم بل راول اس بغیر استا سنا ثم لا يكون امثالكم غیب استا سو پشان کی نہیں بخیلان منافقان داسی صفتوں پکنی یہ کہ اللہ خصفتوں پیدا کی صاحب واخر دعوانا